युग और सरगम दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो गए। वहीं देव अब भी सरगम को ढूंढ रहा था। ये बात सच थी कि उसके अंदर सरगम को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म ले चुकी थी। फाइनली देव ने सरगम को ढूंढ ही लिया। सरगम तो क्रिश और युग के साथ डांस कर रही थी। दोनों ने ही अपने चेहरे को रुमाल से बांध रखा था। क्रिश तो फिर भी सरगम से डिस्टेंस बनाकर डांस कर रहा था, लेकिन युग ने सरगम का हाथ पकड़ लिया और सरगम भी खुश होकर युग के साथ डांस कर रही थी। लेकिन तीनों की नजर देव पर थी। देव की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सरगम भी ऐसे कपड़े पहनकर क्लब में आएगी और तो और लड़कों के साथ डांस भी कर रही होगी। देव सीधा गया, उसने युग का कॉलर पकड़ा और खींच कर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। देव वैसे भी हल्के नशे में था, उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है। बस उसने युग का हाथ सरगम के हाथ पर देखा और उसे गुस्सा आ गया। पंच लगने की वजह से युग डांस फ्लोर पर गिर गया और डांस फ्लोर पर शांति छा गई। सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक्टिंग करते हुए देव से कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते। देव ने सरगम की बाजू पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? तुम जानती भी हो किस खानदान की बहू हो? रघुवंशी खानदान की। और रघुवंशी खानदान की बहू छोटे कपड़े पहनकर क्लब में नहीं आती, और तुम क्लब में आई तो आई, ऐसे घटिया लड़के के साथ डांस भी कर रही हो। चलो घर। इतना कहकर देव ने सरगम को खींचा तो सरगम अपनी जगह खड़ी रही और फिर उसने भी देव को अपनी तरफ घुमाकर गुस्से में बोला, तुमने मुझे ये तो बता दिया कि रघुवंशी खानदान की बहुएं क्या करती है और क्या नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कि रघुवंशी खानदान के लड़के क्या करते हैं। तुम बाहर मुंह मारो तो ठीक, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से क्लब आ गई तो तुम्हें बुरा लग गया, और तो और तुमने मेरे दोस्त को मार भी दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? देव को सरगम पर गुस्सा आ गया था। वहीं कृष्ण ने देव को अपनी तरफ घुमाया तो देव ने बिना सोचे समझे एक पंच कृष्ण को भी जड़ दिया और कृष्ण भी जाकर सीधा युग के बराबर में गिरा। फिर देव ने सरगम की आंखों में देखकर कहा, ऐसे आई मेरे अंदर हिम्मत, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ ना कहूं तो कह दो, जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहें, वरना मार मार कर भरता बना दूंगा। कृष और युग दोनों के अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। दोनों ही जानते थे कि अगर वो गलती से भी उठे तो देव इस हालत में भी उन दोनों का बैंड बजा देगा। कृष ने आंखों से ही सरगम को इशारा किया तो सरगम गुस्सा करते हुए बोली, बस करो देव, बदतमीजी की हद होती है। तुम ही ने कहा था ना कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, अब तुम मुझ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। देखो मैंने तुम्हारा और संजना का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम भी मेरी आजादी को एक्सेप्ट कर लो। देव ने गुस्से में सरगम की बाजू फिर से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखकर बहुत गुस्से में कहा, जब तक तुम रघुवंशी खानदान की बहू हो तब तक तुम्हें ये सब करने की परमिशन नहीं है। जिस दिन मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा उस दिन जहां जी चाहे वहां मुंह मार देना। ये सुनते ही सरगम जो अब तक एक्टिंग कर रही थी सच में गुस्सा हो गई। उसने देव के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम खुद बाहर मुंह मारते हो और मुझे इज्जत और बेइज्जती का पाठ पढ़ा रहे हो। अगर अपनी संजना से इतना ही प्यार था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी, उसी से शादी कर लेते। लेकिन तुमने उससे शादी नहीं की क्योंकि तुम्हें तो मेरी जरूरत है ना, तुम्हें तो मेरे बिना नींद नहीं आती। देव को गुस्सा आ गया, उसने सरगम के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़कर उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? देव के ऐसा करने से सरगम की आंखों में पानी उतर आया। वहीं युग और कृष दोनों अब भी चुपचाप फ्लोर पर पड़े हुए एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। देव ने अब भी सरगम का चेहरा कसकर पकड़ रखा था और सरगम की आंखों में नमी उतर आई थी। देव को सरगम को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगा, उसने सरगम का चेहरा छोड़ दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर क्लब से बाहर खींचते हुए बोला, चुपचाप घर वापस चलो और आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरगम देव के साथ जा रही थी फिर भी उसने पलटकर कृष और युग को देखा। दोनों ने ही इशारों में कुछ कहा और सरगम दोनों के इशारे समझ गई। सरगम ने फिर अपना हाथ देव के हाथ से झटकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। इतना कहकर वो अकड़कर खड़ी हो गई। देव ने पलटकर सरगम को देखा और सुलगती हुई आंखों से बोला, तुम चुपचाप चलोगी या मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं? सरगम ने नामी गर्दन हिला दी। देव ने एक बार फिर सरगम को वार्न करते हुए कहा, सरगम मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ सीधे नहीं चली तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। सरगम भी एक जिद्दी लड़की की तरह गुस्से में बोली, जो करना है कर लो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तो मेरी भी पर्सनल लाइफ है, ना मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूंगी और ना ही तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे। लेकिन तुम मुझ पर हुक्म चलाने लगे जैसे मैं लड़की ना हो गई, गुलाम हो गई। देव को अब सरगम की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक ही झटके में सरगम को कंधे पर टांगा और क्लब से बाहर जाने लगा। क्लब में खड़े सारे लोग सरगम और देव का झगड़ा देख रहे थे। देखते ही देखते देव सरगम को कंधे पर टांगे वहां से ले गया और तभी युग और कृष्ण दोनों खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और क्लब में खड़े लोगों को देखकर बोले, तुम लोगों के घर में क्या पारिवारिक लड़ाई नहीं होती? सारे लोग युग और कृष्ण की बात सुनकर इधर उधर देखने लगे और फिर अपने अपने काम में लग गए। कृष्ण मीरा के पास आया। मीरा अब भी मुंह फाड़े बस नजारे ही देख रहे थे। कृष्ण ने अपना एक हाथ मीरा के चिन पर लगाया और उसका मुंह बंद कर दिया। कृष्ण बोला, चलें, अब हमें भी घर चलना है। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और खड़ी हो गई और फिर वो तीनों क्लब से बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ देव ने सरगम को गाड़ी में बैठाया और उसकी सीट बेल्ट लगाता हुआ बोला, चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। देव जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वहीं युग, कृष और मीरा तीनों एक गाड़ी में थे जो बिल्कुल देव की गाड़ी के पीछे थी। थोड़ी देर में दोनों गाड़ियां रघुवंशी मेंशन के बाहर आकर रुकी। देव गाड़ी से उतरा लेकिन सरगम नहीं उतरी। सरगम भी जिद पर अड़ी हुई थी। वैसे भी युग और कृष दोनों का सपोर्ट सरगम को था, इसलिए भी सरगम में थोड़ी हिम्मत आ गई थी, वरना देव के साथ तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। कहीं ना कहीं सरगम देव को भगवान के बराबर रखती थी, क्योंकि आज जो कुछ भी उसकी और उसकी बहन की जिंदगी थी वो सब देव की वजह से थी। और देव और उसके भाइयों की वजह से ना जाने सरगम ने कितनी ही लड़कियों को एक खुशहाल जिंदगी दे दी थी। देव ने सरगम की तरफ का गेट खोला और उसे उतरने का इशारा किया। सरगम भी जानबूझकर हाथ बांधकर गाड़ी में ही बैठी रही, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरगम के चेहरे पर चमक आ गई थी, क्योंकि एक तो देव सरगम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा था और इसीलिए वो क्लब आया था, और दूसरा आज देव संजना के साथ वक्त नहीं बिता पाया। और यही सब सोचकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं देव सरगम को गुस्से में देख रहा था। सरगम कैसे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में गई, देव को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देव ने एक बार फिर गुस्से में कहा, सरगम उतरो। सरगम ने नामे गर्दन हिला दी। देव ने एक बार फिर सरगम का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा और अगले ही पल कंधे पर उठा लिया और फिर उसे लेकर मेंशन के अंदर आ गया। वहीं मेंशन की बालकनी में खड़े दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही ये नजारा देख रहे थे। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। दृष्टि ने दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि को। दृष्टि फिर मुंह बनाकर बोली, जैसा बाप वैसा बेटा, किसी को किसी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। उसे ऐसे लेकर जा रहा है जैसे वो बीवी ना हो, आलू की बोरी हो गई। इतना कहकर दृष्टि तो कमरे के अंदर चली गई। वहीं दृष्टि की इस बात पर दिव्यांश को हंसी आ गई। वहीं देव सरगम को लेकर बेडरूम में आ गया था। देव ने सरगम को बेड पर फेंका और उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोला, खबरदार अगर नीचे उतरने की कोशिश की, वरना सच कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरगम कुछ बोलती उससे पहले ही देव ने फिर से सरगम को डांटते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनना चाहता जब देखो लड़ने के लिए तैयार रहती हो। यकीन नहीं आता सरगम कि हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और तुमने बीवी वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। अब तो सरगम से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने अंदर की खुशी को कंट्रोल करते हुए गुस्सा करते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी बीवी वाली हरकत की? तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, लेकिन तुम मेरी लाइफ में टांग अड़ा रहे हो, जबकि मैंने तो खुशी खुशी तुम्हारा और संजना का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। देव ने अपनी दोनों उंगलियां अपने कान में डालकर सरगम को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, पक गया हूँ तुम्हारी ये बात सुन सुनकर। अब जाकर चेंज करो और अच्छी बीवियों की तरह चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हें अपने अनाथ आश्रम भी जाना है। इतना कहकर देव वहाँ नहीं रुका और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सरगम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और तभी उसकी नजर बालकनी पर गई, जहाँ युग और कृष दोनों खड़े हुए थे और दोनों ही सरगम और देव को देखकर खुश थे। सरगम जल्दी से बेड से उतरी और उन दोनों के पास गई। सरगम ने दोनों को हाई फाइव दिया और फिर कृष को देखकर बोली, मीरा कहाँ है? कृष ने कहा, मीरा अपने कमरे में है, मैंने उसे सुला दिया, लेकिन फिलहाल तुम मेरी बात सुनो, एक छोटा सा प्लान एग्जीक्यूट करना है। सरगम हैरानी से युग और कृष को देखने लगे, फिर वो अपना सलाइवा घटकते हुए बोली, और कोई भी प्लान है? दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद युग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सरगम को प्लान बता दिया। जैसे जैसे युग बोल रहा था सरगम की आंखें हैरानी से फैल रही थी। सारा प्लान सुनने के बाद सरगम ने झटके से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये तो देव के साथ चीटिंग हो जाएगी, ये गलत बात है, आप मेरे देव को इतना भी परेशान नहीं कर सकते। सरगम की बात सुनकर कृष और युग दोनों एक साथ बोले, ओहो मेरा देव। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। 2 ही दिन में सरगम ने देव को दिल में बसा लिया था। उसे पता भी नहीं चला कि वो किस हद तक देव से प्यार करने लगी है। तभी कृष बोला, देखो सरगम, ये सब तो करना ही होगा ना, तभी तो हमेशा के लिए देव संजना से दूर होगा, वरना संजना तो कभी ना कभी अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। वो अपने प्लान में कामयाब ना हो इसलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा, सरगम ने फिर से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो गलत बात है, ये तो देव की शराफत का फायदा उठाना हो गया। क्या प्लान है कृष और युग का?